monitory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 28 listopada, jest godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Artur Ewertowski. Przepisy przegłosowane, nie będzie pracy w Wigilię. Zmiany będą jednak obowiązywać dopiero od przyszłorocznego Bożego Narodzenia. W Ukrainie alarm bombowy, rakiety wystrzelone w elektrownie spadły m.in. na Odessę, Charków i Łuck. Po Libanie także palestyński Hamas jest gotów do rozmów pokojowych z Izraelem. Na razie przedstawiciele organizacji mówią o tym anonimowo. Wigilia będzie wolna od pracy. W wieczornym głosowaniu posłowie zmienili przepisy. Do pracy Polacy nie pójdą jednak w następną Wigilię, a nie w tę najbliższą. Tak o zmianach mówią mieszkańcy Białegostoku. To jest czas, gdzie powinno spędzać się z rodziną i tutaj nie są ważne ani pieniądze, ani praca, tylko rodzina. Każdy potrzebuje przygotować obiad w domu. Zdecydowanie powinno być wolne. Zawsze to więcej czasu jest i mniej zachodu z braniem jakichś urlopów. Wigilia to jednak taki dzień postny i radosny. I od tego święta się zaczynają tak naprawdę. To na ulicy, a w sklepie? My jesteśmy do godziny 14, zawsze jedna z nas jest na sklepie, tu koleżanka jest chętna zawsze do pracy. Ja mam wolne, więc dla mnie nie ma różnicy, czy to będzie wolne, czy nie. Jest bardzo dużo osób, wpadają po rzeczy typu majonez, bułki, cokolwiek. Zdarza się, że czegoś zabraknie i muszę wylecieć na szybko do sklepu. Zgodnie z nowymi przepisami, 3 niedziele przed wolną Wigilią będą robocze. W tym roku jeszcze po staremu sklepy będą otwarte maksymalnie do 14. Będzie spotkanie wiceminister sprawiedliwości z szefami wszystkich ośrodków wychowawczych w Polsce, które podlegają ministerstwu. Po to, żeby porozmawiać o tej sytuacji, która miała miejsce w Jerzmanicach i też, żeby podkreślić to, co wczoraj podkreśliłam w rozmowie zarówno z wychowankami, jak i z pracownikami tej placówki. Nie ma w nas żadnej zgody na to, żeby była jakakolwiek przemoc wobec nieletnich w jakichkolwiek jednostkach, które podlegają Ministerstwu Sprawiedliwości. Nie ma miejsca na przemoc, żadną przemoc. Mówiła wiceministra sprawiedliwości Maria Eicharta. Ta reakcja na pobicie 14-latka przez wychowawcę we wspomnianym ośrodku. Według prokuratury z tego powodu chłopak próbował popełnić samobójstwo. Wychowawca usłyszał zarzuty i trafił na 2 miesiące do aresztu. Nie przyznał się do winy, chociaż wydarzenia zostały nagrane przez kamery monitoringu. Grozi mu do 15 lat więzienia. Alarm bombowy w Ukrainie. Wybuchy słychać było w Odessie, Charkowie i Łucku, a celem miały być elektrownie. Rosjanie kolejną dobę nieznacznie przesuwają też swoje pozycje. Raport o tym, co dzieje się na froncie, przygotował Paweł Buszko. Według codziennych raportów portalu Deep State rosyjska armia odnosi niewielkie, ale regularne sukcesy. Rosjanie przesuwają się w Donbasie w kierunku Kurachowego. Udało się im też odbić z rąk Ukraińców niektóre pozycje w obwodzie kurskim. W nocy i nad ranem alarmy przeciwlotnicze słyszeli mieszkańcy wszystkich ukraińskich obwodów. Rosyjska armia wystrzeliła rakiety z bombowców strategicznych. Są trafienia m.in. w obiekty infrastruktury energetycznej. Ukraińskie Ministerstwo Energetyki poinformowało o awaryjnych przerwach w dostawach prądu na terenie całego kraju. Paweł Buszko, Polskie Radio. Pierwsze wypłaty dla pracujących rodziców i opiekunów trafią jutro na ich konta. Żeby dostać rządowe wsparcie, trzeba było złożyć wniosek. Świadczenie przysługuje na dzieci od 12 do 35 miesiąca życia. Pierwsze wypłaty świadczeń aktywni rodzice w pracy i aktywnie w domu znajdą się na rachunkach bankowych rodziców 29 listopada tego roku i będą to świadczenia za październik. Świadczenia te zawsze będziemy wypłacać w danym miesiącu za miesiąc poprzedni, czyli na przykład w grudniu za listopad. Mówił Wojciech Dąbrówka z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku świadczenia aktywnie w żłobku pieniądze trafią od razu na konto placówki lub opiekuna. Do ZUS wpłynęło niemal 400 tysięcy wniosków. Hamas jest gotowy do poważnego porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy i wymianie zakładników. W rozmowie z francuską agencją prasową powiedział o tym anonimowo wysoki rangą urzędnik tej palestyńskiej organizacji. Dodał, że Hamas będzie uczestniczyć we wszelkich wysiłkach zmierzających do zawarcia zawieszenia broni. USA, Egipt i Katar pośredniczyły wcześniej w prowadzonych z różną intensywnością negocjacjach, które miały doprowadzić do zawarcia rozejmu, ale utknęły w martwym punkcie. Obie strony oskarżały się wzajemnie o stawianie nowych warunków Arabów i obwiniały o niepowodzenie rozmów. A przedwczoraj Izrael ogłosił zawieszenie broni w wojnie z Libanem. Na amerykańskich stołach, jak mówiliśmy przed godziną, indyk, a jutro zakupowe szaleństwo. Prognozy mówią, że niemal jak co roku amerykańscy konsumenci pobiją kolejny rekord wydatków, przeznaczając na przedświąteczne zakupy prawie bilion dolarów. To o 2,5 do 3,5% więcej niż przed rokiem. A według prognoz Adobe Analytics między Black Friday a Cyber Monday w zakupach weźmie udział ponad 70% Amerykanów. Analiza przewiduje też pogłębianie się trendu przenoszenia zakupów do sieci. Okazuje się również, że to nie piątek jest królem obniżek. Klienci więcej wydadzą bowiem w poniedziałek, czyli w tak zwany Cyber Monday. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Jest wegański indyk? Tak się zastanawiałem. Pomyśl. Ja zacznę wyliczankę. Porażka z Lille, z Milanem, a teraz z Liverpoolem 0-2. Real Madryt osuwa się w nowej formule ligowej Champions League w dół tabeli. Jeszcze wczoraj dziwiliśmy się, że królewscy zajmują 21 miejsce w tabeli. Dzisiaj ze zdumieniem stwierdzam, że Real jest 24. Tuż przed inną potęgą, Paris Saint-Germain, ale się porobiło. Na pierwszym miejscu pręży muskuły grający z polotem Liverpool. Na czwartej pozycji Borussia. Wczoraj Dortmundczycy 3-0 grali w Zagrzebiu Dinamo. Gorzej ma się sytuacja VfB Stuttgart. Zebrali Bęcki w Belgradzie. Było 1-5. Klub ze Stuttgartu prowadził już po 5 minutach, potem jednak trafiali już tylko gospodarze. VfB zatonął 1-5 w Belgradzie, jak zrecenzowała to publiczna CDF. A zaczęło się od wyrównującego gola Silasa, Kongijczyka wypożyczonego do Trwanej Zvezdy ze Stuttgartu, jak zauważa Transfermarkt. Portal podkreśla, że klubowi z Badeni Württembergi grozi odpadnięcie z rozgrywek przed fazą pucharową. O miażdżącej porażce pisze Südwest Firunsfanzig, a sam klub na swojej stronie skomentował, że wypuścił najpierw prowadzenie, a potem cały mecz z rąk. Kontroli nad spotkaniem na moment nie straciła za to Borussia Dortmund. Jamie Gittens otworzył wynik kilka minut przed przerwą. Remy Bensenbaini zaskoczył dłuższą chwilę po przerwie, a wynik ustalił w końcówce Serhou Guirassy. BVB umie wygrywać również na wyjeździe, spuentował Frankfurt Allgemeine. Gazeta ocenia również, że to zbliża Borussię do awansu bezpośrednio do 1/8 finału. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Do tego wczoraj po 3-2 wygrały PSV Eindhoven z Szachtarem i Benfica z Monaco z Radosławem Majeckim w bramce. Bezbramkowy remis Aston Villa i Mattiego Kesha z Juventusem i wygrana 2-1 Lille z Bolonią we włoskiej ekipie broni Łukasz Skorupski. Dzisiaj w skromniejszych europejskich pucharach, czyli w lidze konferencji, zagrają przedstawiciele rodzimej Ekstraklasy, Legia Warszawa w Nikozji z Omonią, a Jagiellonia Białystok w Słowenii z Celje. Wracamy do Ligi Mistrzów, gdzie grali piłkarze ręczni Industrii Kielce. Kielczanie pojechali do Danii, by zmierzyć się z Alborgiem i przegrali 26-34, mówi drugi trener Krzysztof Lijewski. Nie tak to miało wyglądać. Scenariusz był ułożony inaczej. Niestety sportowe życie sprowadziło nas bardzo szybko i brutalnie na ziemię. Początek meczu pokazał, że coś nie idzie. Z kolejnej skuteczność nas zawiodła. To była kluczowa statystyka, jeżeli chodzi o przegranie ten mecz, bo zaczęliśmy chyba 0-5. A potem nie było już lepiej. To czwarta porażka z rzędu i szósta w fazie grupowej. Pierwszą porażkę w Lidze Mistrzyń poniosły siatkarki Dewelopresu Rzeszów. Było 1-3 z Imoco Volley Conegliano. Wyższość rywalek z Włoch musiały uznać także zawodniczki BKS-u Bielsko-Biała. Przegrały z Pallavolo Scandicci 0-3. Na sportowo wracam za godzinę. Tak znalazłem w internecie przepisy na vegan turkey roast. Ale takiego gotowego, dużego, żeby kupić, nie ma? Nie widzę. A. Nie widzę takiego wielkiego? Nie ma. Nie ma takich indyków na święto dziękczynienia. Zresztą mówimy o Stanach, oni jedzą dużo, dużo mięsa, zdecydowanie. Drodzy Państwo... Ale takiego wegańskiego to prezydent nie musiałby ułaskawiać, prawda? Dlaczego nie? Zakręciłeś tutaj z tymi indykami. Deszczowy, późnojesienny będzie ten czwartek, ale także śnieżny na północnym wschodzie kraju. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to po południu będzie od 2 stopni w górach do 10 w okolicach Opola. Ale ja bym ułaskawił. Zapraszamy do Trójki. I od Państwa także życiowe mądrości. 2 dwójki i 7 trójek. Kiedyś tak się mówiło, że jak masz problem, włóż ciasne buty i problem znika. Ale pojawia się nowy. To może jeszcze inny sposób na stres. To jak ktoś mnie zestresuje czy coś, to mówię tylko po prostu 3 słowa. Też cię lubię. O, to cierpliwości to musi pan mieć jak stąd do Konstantynopola. Około 8.40, mniejsza gra, za kilka minut bez uników Renata Grochal i senator Michał Kamiński. Teraz 9,5 minuty po godzinie 8. Są Fendery People Watching, tak, ludzie mogą oglądać też rozmowy polityczne bez uników w kanałach internetowych Trójki. Można ich słuchać oczywiście także na naszej antenie, jak choćby teraz, bo jest 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, PSL Trzecia Droga. Dzień dobry, witam panią redaktor i witam państwa i radiowo i YouTube'owo. I rozumiem. Unia Europejskich Demokratów. Unia Europejskich Demokratów, owszem. Ukraina zgadza się na poszukiwania i ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej, które były blokowane od 2017 roku. Czy to poprawi relacje polsko-ukraińskie? No oczywiście, mam nadzieję, że poprawi. I dobrze, że ta sprawa zostaje w końcu załatwiona, tak jak została wcześniej załatwiona przez nasz rząd sprawa ukraińskiego zboża. I ja mówię o tym wszystkim z bólem, bo jestem człowiekiem i politykiem, i człowiekiem, który jest przekonany o tym, że dzisiaj na Ukrainie rozstrzyga się los także mojego kraju. I jestem człowiekiem, który jest głęboko wdzięczny każdemu i w zasadzie od tego powinniśmy zaczynać każdą rozmowę o relacjach polsko-ukraińskich dzisiaj, ja przynajmniej, niezależnie od tego, jaką cenę przyjdzie mi za to zapłacić. I co mi będą w tej sprawie mówić najrozmaici mądrale od PR-u? Ja będę mówił tak, wyrażam moją najgłębszą wdzięczność jako Michał Kamiński każdemu chłopcu i każdej dziewczynce ukraińskiej, którzy dzisiaj za moje bezpieczeństwo narażają swoje życie. Bo ktoś, kto tam nie był, nie wie, o czym mówi. A ja byłem i widziałem. No dobrze, i wiem, co to znaczy, akurat... pani redaktor, jak się ma 20 parę lat i się siedzi w okopie i słyszy się, że głównym problemem i rodzice takiego człowieka siedzącego w okopie słyszą, że głównym problemem dla Polaków, których ten chłopak dzisiaj broni, jest to, co było 100 lat temu. Ale przecież to pana lider, Władysław Kosiniak-Kamysz, mówił, że Ukraińcy nie wejdą do Unii Europejskiej, że Polska się na to nie zgodzi, jeśli nie wyrażą zgody na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. A jak pani sobie wyobraża, krytykuje Ukraińców, a jak pani sobie wyobraża, że bez rozwiązania tej sprawy można wejść do Unii Europejskiej. Jak pani sobie wyobraża, że Ukraina będzie w Unii Europejskiej? Oczywiście mam nadzieję po zwycięskiej wojnie i tak dalej, bez załatwienia sprawy zbrodni na... Ale to dobrze, że Kosiniak-Kamysz tak ostro stawiał te kwestie? Pani redaktor, bardzo źle, że relacje polsko-ukraińskie doszły do tego stopnia i rząd PiS-u tak swoją idiotyczną polityką do takiej sytuacji doprowadził, że Kosiniak nie miał innego wyjścia i musiał to powiedzieć. I Kosiniak nie był z tego zadowolony, i ja nie jestem z tego zadowolony, i nikt w Polsce nie jest zadowolony z tego, że dopiero wicepremier polskiego rządu i minister obrony narodowej po tylu latach musiał Ukraińcom powiedzieć prawdę dotyczącą tej smutnej rzeczywistości, że jakkolwiek by to dzisiaj dla nich brutalnie nie brzmiało, nie można wchodzić do Europy, nie rozwiązując sprawy historycznej. Tak jak my Polacy musieliśmy też, wchodząc do Europy, ileś swoich spraw załatwić. Ale panie marszałku, dlaczego akurat w tym momencie Ukraina się na to zgodziła? My od lat o to zabiegaliśmy. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski od wielu miesięcy podnosił ten temat w rozmowie ze swoimi odpowiednikami w Ukrainie. Nawet podczas jednego ze spotkań w Kijowie doszło do awantury na tle tej kwestii. Dlaczego w tym momencie akurat? Dlatego właśnie w tym momencie, że Radek Sikorski robił to, co robił, że Władysław Kosiniak-Kamysz robił to, co robił. Ukraińcy przez ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, byli przyzwyczajeni do zupełnie innej logiki i do zupełnie innego traktowania naszych polskich spraw. Skutek traktowania polskich spraw przez Prawo i Sprawiedliwość był taki, że jak przejęliśmy władzę, to każdy z nas musiał najpierw, ja to robiłem osobiście, jeździć po rolniczych protestach i je gasić. A te protesty były skutkiem rządu Prawa i Sprawiedliwości i obiektywnych kłopotów z ukraińskim zbożem na polskim rynku. I dzisiaj myśmy tę sprawę, jesteśmy ją w stanie, pani redaktor, z Ukraińcami załatwiać z podstawowego powodu, że Donald Tusk jest nie tylko przyjacielem Ukrainy, bo co do tego nikt w Ukrainie nie ma wątpliwości, ale Donald Tusk jako polski premier nie jest wrogiem Unii Europejskiej. I dzisiaj Ukraińcy wiedzą, że nie jest tak jak w przypadku PiS-u, że PiS, nie mając sojuszników na świecie, z każdym, z kim rozmawia, stoi pod ścianą. No dobrze, ale pani redaktor, to jest ważne, bo to jest istota różnicy pomiędzy obozem, na którego czele stoi Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz, a obozem, na którego stoi czele Jarosław Kaczyński. My jesteśmy w stanie prowadzić politykę międzynarodową, bo nie jesteśmy od nikogo zależni. Ale przejdźmy do konkretów. Teraz IPN polski powinien się zająć kwestią tych ekshumacji. Czy prezes IPN-u Karol Nawrocki będzie miał czas się zajmować ekshumacjami, pani jeśli redaktor, prowadzi kampanię wyborczą? Moje doświadczenie uczy, że ci goście, co tak głośno krzyczą przeciwko Ukraińcom, to niezbyt chętnie udają się dzisiaj na terytorium Ukrainy i są poddawani świszczącym rosyjskim bombom. Chociaż ja być może teraz, ja znajdzie się grono... Ale ja pana pytam o Nawrockiego i o IPN. No więc właśnie o tym mówię, przecież ja dokładnie to powiedziałem. Nie wydaje mi się, żeby dzisiaj pan Nawrocki i jego koledzy z IPN-u z ochotą jechali na Ukrainę, na którą cały czas spadają rosyjskie bomby. Bo być może to by im też uświadomiło, jaka jest właściwa miara pewnych wydarzeń historycznych. A pan Nawrocki, przede wszystkim pani redaktor, to powinien zrezygnować z funkcji szefa IPN-u i nie powinniśmy rozmawiać dzisiaj o tym, co Nawrocki jako szef IPN-u powinien, czego nie powinien powinien zrobić, bo od paru dni Nawrocki w sensie politycznym nie jest już prezesem IPN-u przede wszystkim, ale jest kandydatem na prezydenta. No tak, ale artykuł 11 ustawy o IPN-ie mówi, że prezes IPN nie może należeć do partii politycznych, no nie należy do związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu. Czy prowadzenie kampanii nie licuje z godnością urzędu? Panie redaktor, prezes Instytutu Pamięci Narodowej w swojej zasadniczej misji jest od tego, by jednoczyć Polaków. Jednoczyć Polaków wokół wizji ich polityki historycznej. Udział w kampanii wyborczej jest siłą rzeczy i nie ma w tym skądinąd nic złego, bo taki jest porządek państwa demokratycznego. Udział w kampanii wyborczej jest udziałem konfrontacyjnym. No ale przecież deklaruje kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, że zakończy wojnę polsko-polską, jeśli mu wyborcy zaufają. Ale panie redaktor, no deklarować można bardzo wiele w oczywisty sposób. Prawo i Sprawiedliwość nie zakończy wojny polsko-polskiej, tak jak i nie zakończy jej niestety Platforma Obywatelska, bo nie jest w stanie tego zrobić. Ponieważ i Platforma Obywatelska, i Prawo i Sprawiedliwość, przepraszam mikrofon, a przy okazji być może i widzów, i słuchaczy, żyją z tego konfliktu i on jest dla nich użyteczny. Ja tego konfliktu się boję tylko i wyłącznie dlatego. Ja nie miałbym nic, pani redaktor, przeciwko tej polaryzacji. I przeciwko temu, że na czele stoi Tusk, kandydatem jest Trzaskowski i chłopcy jadą do przodu. Naprawdę, ja nie miałbym z tym najmniejszych problemów, gdybym ja wierzył w to, że oni są w stanie za każdym razem z PiS-em wygrywać. To wtedy bym im powiedział, a bierzcie to sami, żaden PSL jest niepotrzebny, żadna trzecia droga jest niepotrzebna, żadna lewica jest niepotrzebna. Bierz Platformo, rządź, wygrywaj z PiS-em i zrób nam porządek, zrób tą normalną Polskę, którą nam obiecujesz. Karol Nawrocki ma szansę wygrać wybory prezydenckie? Pani redaktor, w ciągu ostatnich 20 lat Platforma Obywatelska 4 razy spotykała się w drugiej turze wyborów z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. 4 razy. Kandydat PiS-u spotykał się z kandydatem Platformy Obywatelskiej. Pani redaktor, powiem pani jedną rzecz. Za każdym razem, 4 razy, sondaże dawały zwycięstwo kandydatowi Platformy Obywatelskiej. 4 razy dochodziło do tego pojedynku. W drugiej turze wyborów Kaczyński-Tusk, Duda, przepraszam, później Kaczyński, Jarosław, Bronisław Komorowski, później Duda, Komorowski, Duda, Trzaskowski. To są 4 pojedynki PiS-PO. Za każdym razem sondaże dawały wielki sukces kandydatowi PO. Od Donalda Tuska zaczynając w 2005 roku. Na Rafale Trzaskowskim w 2020 roku kończąc. I wynik realny był taki, że 3 razy wygrywał PiS, a raz wygrała Platforma Obywatelska. 3 razy wygrywał PiS wybory prezydenckie, więc ja nie wiem na jakiej podstawie, co takiego się stało, zdaniem tych, którzy twierdzą, że wybory są dzisiaj posprzątane, co takiego się stało w Polsce przez ostatnie parę miesięcy, bo ja w sondażach widzę, że PiS cały czas ma duże poparcie. Co takiego się w sondażach stało, że ludzie twierdzą, że tendencja, która jest w Polsce oczywista od 20 lat, wybory, druga tura wyborów prezydenckich w Polsce jest momentem, w którym naród kara elitę. I ktoś, kto nie rozumie, w zasadzie pani redaktor, come on, o czym ja mówię, od 90 roku. Ale to dlaczego Bronisław Komorowski wygrał z Jarosławem Bo Kaczyńskim? Jego rywalem był Jarosław Kaczyński. Bo trzeba było być... Ale Bronisław Komorowski człowiek z elit. Jarosław Kaczyński, trzeba było być Jarosławem Kaczyńskim, człowiekiem o takim stopniu nienawiści Polaków do siebie i braku zaufania Polaków do siebie, by ten naturalny w polskich wyborach moment wygrywania przez kandydata antyelitarnego zaburzyć. Ale już po chwili, po 5 latach, Andrzej Duda wygrał z Bronisławem Komorowskim. A przecież, pani redaktor, że przypomnę, miał te wybory wygrać Duda, tylko jeżeli Bronisław Komorowski przejechałby po pijanemu ciężarną zakonnicę na pasach. Żadna ciężarna zakonnica na pasach, dziękujemy za to wszystkim, którzy mogliby się do tego przyczynić, nie została przejechana w Polsce na pasach, tak? Żadna ciężarna zakonnica. A mimo to od 9 lat Andrzej Duda jest w Polsce prezydentem. Czyli pan stawia tezę, że wygra Nawrocki? Nie, ja stawiam tezę, pani redaktor, i od paru miesięcy... Człowiek, który jest dzisiaj nierozpoznawalny? Pani redaktor, Andrzej Duda był również nierozpoznawalny, a chcę pani powiedzieć, Chyba nie tak bardzo, bo jednak był europosłem. Okej, a Lech Kaczyński zaczynał z 3%. Lech Kaczyński zaczynał z 3%, a we wrześniu, pamiętam taki moment, był 1 września, świetny wywiad, taki wywiad bardzo, wtedy wszyscy już myśleli, że jest posprzątany, to był wywiad Tomasza Lisa z Donaldem Tuskiem na tle Gdańska, 1 września 2005 rok. Wtedy przewaga Donalda Tuska nad Lechem Kaczyńskim wynosiła bodaj 14%. Bodaj 14%. I mówi to, proszę państwa, autor zwycięskiej kampanii Lecha Kaczyńskiego. Ale nie dlatego o tym mówię, panie redaktor, bo autorem zwycięskiej kampanii Lecha Kaczyńskiego był Lech Kaczyński. To jest bez dwóch zdań. A jego spin doktorem Michał Kamiński. A ja byłem jednym z tych, wygra Karol Nawrocki? Mam nadzieję, że nie wygra. Ale mówienie o tym, że nie ma dzisiaj szans, jest najlepszą drogą, która mu toruje drogę do tego, by wygrał. I dzisiaj wyśmiewanie tej kandydatury i mówienie ha, ha, ha, wszystko... Nie, no jednak Koalicja Obywatelska mówi, że to jest poważny rywal, że trzeba się liczyć, nikt nie wyśmiewa. Ja uważam, że trzeba się poważnie liczyć z tym, że za chwilę będziemy mieli efekt sondażowy, z którego trzeba dzisiaj sobie zdawać sprawę i uprzedzać Polaków, żeby się za chwilę nasi wyborcy nie przestraszyli. Bo co jest logicznym skutkiem, pani redaktor, tego, że najpierw pokazano sondaże, że Rafał Trzaskowski ma 57%, prawda? W ramach platformy tej prawyborczej, w koalicji obywatelskiej pokazywano sondaż, że Rafał ma 57%, prawda? I to jest, zostało zapamiętane przez ludzi. Dziś już są sondaże, które dają Rafałowi 51-52%. Czyli ktoś, kto by zaczyna tak patrzeć, mówi, o kurczę blade, 2 tygodnie minęły, a jemu już spadło. I chce pan powiedzieć, że będzie rósł kandydat Karol Nawrocki. Ale panie marszałku, chcę uprzedzić, moi drodzy, że to nie jest nic nadzwyczajnego, że to jest naturalny proces. To nie będzie znaczyło, że Trzaskowski jest bardzo słaby, a Nawrocki bardzo silny, ale za chwilę będziemy obiektywnie widzieć moment wzrostu Nawrockiego. Wrócimy, bo Nawrocki ma mniejsze poparcie niż PiS. Chcę, żebyśmy jeszcze na antenie Trójki poruszyli jedną kwestię. Newsweek pisze, że Szymon Hołownia miał studiować w Collegium Humanum. Byli pracownicy twierdzą, że był na liście studentów, ale nie przychodził na zajęcia, oceny i zaliczenia. Miał mu wystawiać rektor Paweł C., który ma dzisiaj 100 zarzutów na podstawie doświadczenia życiowo-zawodowego studenta. I rozmówcy tygodnika widzieli podpis Hołowni pod immatrykulacją, czyli przyrzeczeniem studenckim. Pani redaktor, to jest jakiś tam, myślę, wizerunkowy problem Szymona. Jeżeli to są jakby, bo ja znowu, ja komentuję rzecz, której się dowiedziałem. Umowa miała być taka, że nie przychodzi na zajęcia, ale dostaje dyplom ukończenia studiów na psychologii. To jest rzecz, którą myślę, że jest paradoksalnie, to jest jakiś kryzys, ale też ogromna szansa dla Szymona Hołowni. Bo on dzisiaj, ja od niego tego też oczekuję, jako człowiek, który zadeklarował, że będzie na niego głosował, żeby on po prostu normalnie wyszedł nam i wyjaśnił, o co chodzi. Tak po prostu, po ludzku. Nie jakieś tam zabiegi, jakichś rzeczników prasowych, i tak dalej. Tylko po prostu, no to jest taka sytuacja, że i akurat Szymon Hołownia, jestem przekonany, jest do tego zdolny. Po prostu wyjdzie przed kamery i nam zaraz wyjaśni, o co chodzi. I jakby wszyscy zrozumieją, albo nie zrozumieją, że on ma rację, tak? Ale a pan tutaj wie, o co chodzi? Studiował, ale skąd mam? Pani redaktor, przysięgam pani, mam nadzieję, że to widać. No nie rozmawiałem na ten temat z Hołownią, zresztą nie rozmawiałem z Hołownią między nami, mówiąc już o ładnych paru tygodni. I tu stawiamy kropkę na antenie radiowej. Więc nie, ale żeby było jasne, nic. Naszym gościem był Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu PSL Trzecia Droga. Przechodzimy do internetu, na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Będziemy rozmawiać między innymi o wolnym w Wigilię. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Uwaga! Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż 2 raty gratis. Na przykład telewizor Samsung 55 cali QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2499 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowi. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Marian, a jak kupować sprytnie i tanio? No jak, Barbara? Przecież to dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki na Black Friday na przykład. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Bo Media Expert taniej masz. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Spieszcie się! W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2024. Tylko teraz wielozadaniowy Caddy już od 568 zł netto miesięcznie oraz inne modele w atrakcyjnym finansowaniu z 5-letnią gwarancją producenta. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2024 z najlepszym finansowaniem i 5-letnią gwarancją producenta. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Co wieczór to samo. Kłótnie z mężem o wszystko, a potem jeszcze długo walczę z myślami i nie mogę zasnąć. Potrzebujesz wyciszenia i dobrego snu. Z Pozytywum Sen. Suplement diety Pozytywum Sen zawiera melatoninę, a także wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Lepiej wyglądasz. Dziękuję za Pozytywum Sen. Zadziałało kojąco nie tylko na moje nerwy. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nerwów i nieprzespanych nocy. Aflofarm. Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał najlepszych okazji. 65-calowy telewizor Sharp. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 3699 zł. Teraz za 2999 zł. MediaMarkt. Szukasz niezawodnego dostawczaka, który sprosta każdemu wyzwaniu? Poznaj Toyotę ProAce Max, największy i najbardziej wszechstronny model w gamie ProAce. Aż 19 wersji nadwozia, do 17 metrów sześciennych ładowności i uciąg przyczepy do 3 ton. Tylko teraz na wyprzedaży rocznika już od 102 900 zł z gwarancją do 3 lat lub miliona kilometrów i atrakcyjną ofertą Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Minęła już 8.30. Radio Nawigator Trójki i Anna Hardej. 8 samochodów zderzyło się na drodze 91, odcinek Włocławek-Kowal w miejscowości Pinczata. Ruch odbywa się naprzemiennie. Na trasie S5 też utrudnienia pomiędzy węzłami Trzebnica i Kryniczno. Na 148 kilometrze ciężarówka zderzyła się z autem osobowym i zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Teraz trasa S7, Dworek, Żuławy Zachód. W Cedrach Małych na 22 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery i ruch w stronę Gdańska odbywa się prawym pasem. Znów trasa S7 teraz pomiędzy węzłami Płońsk, Centrum i Siedlin. Na 3 kilometrze ciężarówka wypadła z drogi i zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. O 10:00 Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa rozpozna wniosek o tymczasowy areszt wobec Marcina Romanowskiego. Wniosek skierowała Prokuratura Krajowa, która w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości postawiła posłowi Suwerennej Polski 11 zarzutów, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków oraz przywłaszczenia ponad 100 milionów złotych. Potężne śnieżyce sparaliżowały Koreę Południową. W stolicy Seulu spadło ponad 40 cm śniegu, a w całym kraju odwołano loty, zawieszono kursowanie promów, a w niektórych miejscach wstrzymano ruch kolejowy i odwołano zajęcia w szkołach. Synoptycy podkreślają, że południowa część Półwyspu Koreańskiego zmaga się z jedną z najcięższych śnieżyc od rozpoczęcia pomiarów w 1907 roku. Na ogarniętej chaosem energetycznym Kubie nie działa co najmniej 9 elektrowni. Paraliż wynika głównie z awarii systemów energetycznych spowodowanych przez jesienne huragany Oskar i Rafael. Od października na Kubie występują bardzo częste i długotrwałe przerwy w dostawach prądu. Niedobory trwają od kilku do kilkunastu godzin dziennie. W związku z kryzysem w energetyce władze Kuby wezwały do kontrolowania i efektywnego wykorzystania nośników energii, a także do inwestowania w odnawialne źródła energii, takie jak na przykład panele słoneczne. Na więcej informacji w serwisie o 9:00. Wyjrzałem za okno i jakoś tak ponuro to wszystko wygląda. Ciężkie chmury i deszcz nad Myśliwiecką. W wielu miejscach kraju może tak dziś wyglądać widok za oknem. Może być też nieco bardziej zimowy, bo na północy i w górach może padać deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie kraju także śnieg. Wiele powiatów na południu Polski, wzdłuż granicy z Czechami zwłaszcza, ostrzegane jest dziś przed silnym wiatrem, który może powodować zawieje śnieżne. Wieczorem alerty IMGW przed silnym wiatrem obowiązywać będą też nad morzem. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 2 stopni w górach i 3 w Suwałkach do 10 w okolicach Opola. Niezbyt przyjemny widok poranka za oknem, no taka aura, ale można poprawić sobie humor, można nam poprawić humor, biorąc udział w mniejszej grze. 2 dwójki i 7 trójek, na ten numer telefonu dzwonimy, by się zgłosić. Do mniejszej gry zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji, będzie mógł także wybrać słowo, które będę ja musiał wpleść jutro w audycję poranną. No a przypomnę, to ostatnia mniejsza gra w tym tygodniu, także ostatnia szansa, by przed poniedziałkiem jeszcze w naszej zabawie wziąć udział. Konstantynopol dzisiaj odhaczyłem, wczoraj słońce. Jakie słowo na jutro? To być może okaże się po mniejszej grze. A teraz się zgłaszamy. 2 dwójki i 7 trójek. Beastie Boys, Intergalactic w trójce za 22 minuty 9. Mniejsza gra. I pan Michał ze Szczecina, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. I też pan Cyprian z Rybnika, witam również. Dzień dobry. Panowie, wylosujmy kolejność odpowiadania na pytania. Pan Michał zgłosił się jako pierwszy, więc wybiera orzeł czy reszka. Zapytam synka, to? Reszka. A, to duet bierze udział w grze. No dobrze, ale wypadł orzeł. Nasza mniejsza gra udowadnia, że zawsze wypada orzeł. A ja naprawdę losuję. Więc pan Cyprian wybiera, czy odpowiada jako pierwszy, czy jako drugi. Jako drugi. Dobrze, więc zaczniemy od pana Michała wspieranego przez synka. Jak synek ma na imię? Tomek. Bardzo mi miło, dzień dobry, witaj. No dobrze, panowie, panie Michale, pierwsze pytanie. Liberty, czyli wolność, i Bell, czyli dzwon. Takie imiona noszą dwa ptaki ułaskawione przez Joe Bidena z okazji tegorocznego święta dziękczynienia. Tradycja ta sięga czasów prezydentury Abrahama Lincolna, ale to i tak chyba mała pociecha dla ptasiej populacji, ponieważ dziś na stołach Amerykanów pojawi się około 46 milionów pieczeni. O którym ptaku mowa? Indyk. Tak jest, to indyk nierozerwalnie związany ze świętem dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych. I punkt dla pana Michała. Panie Cyprianie, teraz kolej na pana. Mówiliśmy dziś w audycji o stresie i sposobach na radzenie sobie ze stresem. No to teraz naukowo. Ze stresem związany jest pewien hormon produkowany przez nadnercza. Ma zwiększać poziom glukozy we krwi, pobudzać, pomagać w zmobilizowaniu się, ale jak wiadomo, co za dużo, to niezdrowo. Gdy jest go za dużo, to możemy zaobserwować osłabienie organizmu, wzrost wagi czy problemy ze snem. Który to właśnie hormon nazywany jest hormonem stresu? Kortyzol? Tak, kortyzol to hormon stresu. Taka jest jego potoczna nazwa. I punkt dla pana Cypriana. Wracamy więc do zawodnika numer jeden, a w zasadzie zawodników. Być może tam będą podpowiedzi. Trudno, mogą być. Panie Michale, pytanie do pana. Jutro na półki w księgarniach trafi kolejna część przygód Wiedźmina, Geralta z Rivi. Biały wilk znany jest z szalonego życia, również tego uczuciowego. No ale koniec końców zawsze serce podpowiadało mu, że tą jedyną jest pewna czarodziejka o fiołkowych oczach. Jakowa czarodziejka miała na imię? Z Rivi... To oczywiście z Wiedźmina, z powieści i opowiadań Andrzeja Sapkowskiego. Tak. O, tak czas leci. Nie. Może nie strzał. Wiem, dobra, nie wiem. Nie wiem, to nie jest to imię, niestety. Yennefer. No. Yennefer, to ta czarodziejka. Tak. Ukochana Wiedźmina Geralta z Rivi. Nie ma punktu, więc szansa przed panem Cyprianem, by zwyciężyć. Panie Cyprianie, dziś a propos... jutrzejszego Czarnego Piątku wspominaliśmy, że jedno z najciekawszych pod względem biologicznym miejsc na Ziemi, czyli pustynia Atacama, stała się śmietniskiem tekstyliów. A w którym kraju leży pustynia Atacama? W Chile. Tak jest, Atacama znajduje się w Chile, co oznacza, że pan Cyprian zwycięża w mniejszej grze. Panu Michałowi i synkowi bardzo dziękujemy. Dziękujemy, gratulujemy panu Cyprianowi. Wszystkiego dobrego życzymy. I dobrego dnia życzymy również także w szkole. A pan Cyprian wybiera piosenkę na zakończenie poradnej audycji. Andrzej Zaucha. A utwór? A to... Sorawi. O, bardzo miło, bardzo ładnie. Andrzej Zaucha na zakończenie porannej audycji. Ma pan także możliwość wyboru słowa zupełnie dowolnego, oczywiście w ramach cenzuralnych, które będę musiał wpleść jutro w poranną audycję. Ma pan jakiś pomysł? No kurczę, tak szczerze to nie mam pomysłu na teraz. Co by tu wymyśleć? Wie pan co? To może polecę firmowo, bo akurat jadę... Przeklucki, to po śląsku przeprowadzki. Przeprowadzki albo w wersji śląskiej. Dobrze, dobrze, myślę, że tak. To poproszę mi zostawić taki wybór, żebym jednak się nie przejęzyczał. Będą przeprowadzki jutro w porannej audycji. Jakoś. To od pana Cypriana propozycja. Pan Cyprian zwyciężył. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. Lubię takie jak ty przestrzenie, otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce na plecach czuć. Dobrego jedzenia talerz dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpi się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto te puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żebym mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żebym mógł kołysać siebie do snu. Dimon i Zieleń na trójkowej antenie, 14 minut do godziny 9. Rozmawialiśmy dziś także o Wiedźminie, to ze względu na jutrzejszą premierę najnowszej książki Andrzeja Sapkowskiego. Potem pojawił się temat bohaterów i superbohaterów i kolejny telefon w tej sprawie. Teraz to superbohater polega na tym, że urodził się z tym, na tym polega jego wspaniałość. Mnie się to do końca nie podoba, ja lubię takich nieoczywistych bohaterów, którzy rodzą się w jakiejś tam sytuacji i stają na wysokości zadania, przełamują swoje słabości. Zdecydowanie. Jak chociażby ta postać grana przez Bruce'a Willisa w Armagedonie. To chyba był największy superbohater kina. Ale może to temat na jutro. Może jutro o tym porozmawiamy. Oczywiście jutro audycja poradna także od godziny 6. All the end is getting near. Oso, that's what time does w trójce. Za 10 minut będzie 9:00, to przed nami jeszcze muzycznie w tej poradnej audycji Linia Nocna. Znikam na chwilę, a później Andrzej Zaucha od zwycięzcy mniejszej gry, pana Cypriana, C'est la vie, Paryż z pocztówki. Zakończy dziś nasze poranne spotkanie. Program Trzeci Polskiego Radia. C'est la vie, cały twój Paryż z pocztówek i mój. C'est la vie, wymyślony. C'est la vie, ciebie obchodzi, przejmuje się. Podmiejski pociąg rozwozi twe dni. C'est la vie, wciąż spóźniony. C'est la vie, cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Na Epakosztu widok z mostu. Na Epakosztu i ten bruk. Ideał nie tnął go. Najpa kościół i do co.